smile is so tall. This is Madame Boy and in the Wood. Class. Wante di daddy. Mapenzi shita. Pesando kabisa. Nishike wapi mimi na ishina daririka. Walake, walake. Walake, walake. Walake, walake. Walake, walake. Walake, walake. Walake, walake. Walake, walake. Walake, walake. Okuliku dugu nimewika. Fukutike ananumiza. Nakulipa shida. Ana mdogo, mdogo. Kila siku anataka. Anataka. Mie kanisebo. Tango wali. Mwingine dalali. Yupi wadali. Wadali. Kama shida zangu na ya buwali. Ungesema gazamani. Kuliko shida na viti mwivi tingwe. Baby so kuwala. Sijaona kizungu zungu mkuti mie kanipiga kibuti kafanya kusudi baby ni kanisema.